हल पेला सजनिया यरी हल पेला सजनिया यरी मोरा हाथ बर सुख पायोरी सजन आयोरी धीर नीरन चौक पुरा मंगल गाओ सरन चौक पुरा मंगल गाओ मन रंग पायोरी सजन आ